Nerede kaldın sultanım? Yetmedi mi bu hasretlik? Seni öyle özledim ki yüzünü gören cennetlik. Seni öyle özledim ki yüzünü gören cennetlik. Sana küstüm demedim ki, başkasını sevmedim ki. Sana küstüm demedim ki, başkasını sevmedim ki. Kızdın öyle bir gittin ki yüzünü gören cennetlik. Kızdın öyle bir gittin ki yüzünü gören cennetlik. Başkasını sevmedim ki, sana küstüm demedim ki, başkasını sevmedim ki. Kızdın öyle bir gittin ki yüzünü gören cennetli. Kızdın öyle bir gittin ki yüzünü gören cennetli. Sanmıştım yüzünü gören cennetlik. Çabuk dönersin sanmıştım yüzünü gören cennetlik. Sana küstüm demedim ki, başkasını sevmedim ki. Sana küstüm demedim ki, başkasını sevmedim ki. Kızdın öyle bir gittin ki yüzünü gören cennetlik. Kızdın öyle bir gittin ki yüzünü gören cennetlik.